wole kwa kutokande se kwa wala omuyaza kutokande so kwa wala omuyaza karo ariyate tasyo wala omuyaza karo ariyate tasi wala omuyaza karo araba alako naam bala ta'awudhu billah naam awala yaraun annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون الله اكبر ne kwana ke kuma na'am kwana ke kuma sausale sayo e kuma ne galbu ne ya bi galbil ahwal na'am awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw maratayn na'am al'amu duwara na'am jamar ko na'am ne fitnatu kwana na duwara na'am de amu abura babuka awala yarawna annahum yuftanuna Yakula amin maratan aw marataini wala hum yadhakaru wala hum yadhakaru wala hum yadhakaru me dami ako fikule am naam abora sanata allah dan gote tugu yalla gutokan gona kan mayir kawa annahum urta kerayo tanuna urta kerayo ni jarwe ke arra fi kulli amin kare kelen kelen biara marata nyonkele wal balla kelen kelen biara nyonkele lere kelen kelen biara nyonkele wal basi nyon fila thumma la yatubu wal ko abudo kande se ko wal ko abuna kande se ko wal ko abuna kande se ko wallahu yadhakaru ingoda ne kame larbkana ko am naam ega me larbkana watu ko am naam yamana ta galbulo naam ingoda yamana segon ka naam kase minute ma naam kase lerma naam kase lama kase sunit eterema ibe ko usbu naam yebo ka kata kabla shahar naam kaboka adanual be amuy naam awala yaruna ne ka ko ko sanga ba aka yamana bieta wala hum yadhakaru wala hum yadhakaru ima sankelo hatara na duka nani ka sawabi na ta evenema ka sawabi na ta evenema ya famu e santa ka sawa duka nani ta be karta anfla alka ta anfla kono no so sen ka ke kono wulbe amuye awala yaruna na yufutanu na fi kulli amin maratan aw marataini wala hum yadhakaru wala hum yadhakaru wala hum yadhakaru awura nga mecho morfe gale ne moka sa ne moka sa dora ina sa ina santige naam nima me ko mota ratu akana boka ina karwo woro bita anyita wati mi randialo jate jatele naam anta la mi randialo naam de amu mi abena yodwara aboraka allah akbar ina la boraka ne kona aya juma ni naam ya lako naam ya salu man fi samawati wal ardi kula yawmi huwa fi shani kula yawmi huwa fi shani kula yawmi huwa fi shani kula yawmi huwa fi shani fi samawati wal ardi huwa fi shani huwa fi shani kula yawmi huwa fi shani yasalu man melgar yalla dare fi samawati melgar mirbe sanwon filara ana jinar yalla dar mi be duguma wal ba damar yalla dar mi be duguma huwa allah ta'ala da fi shani abe kunya ta bangi bangi lera Allah ta'ala dan fi shani abe kunya ta bangi bangi ler la keleng keleng bie ala wa foke ma fenda da mate gele ma kadara o fil ajali fenda da mate gele ma kadara o fil ajali fenda da mate gele ma kadara o fil ajali fenda da mate gele ma kadara o fil ajali kina fangar mo ibnu sajari naam abe tafsir kera abe tafsir ka ta sai al-qur'an ayyuma naam shedo ka buaka naam cewek orang kekah ini enggak? Aku kau angar mau aku assalamualaikum. Kau pernah ayam ini forta? Kula yang mahu fikir. Si sami ambil rata. Alam munna. Ya salu man fi samawati wal ardi huwa fi sani huwa fi sani kullu yawmin huwa fi sani amma jabi diama kenan ata kuma na aka wurka taka na'am a wurka taka asura Allah jaraka na ibnu sajani fe Allahu akbar yanana fe aku kuala cira kau ingin dengar masalah dora masalah akan pergi masih akan jawab soro wala kau ingin dengar munna aku emme tafsir kata kata si ya si aluman fisa mawati wal arde kula yaumi huwa fisani kula yaumi huwa fisani kula yaumi huwa fisani fisa mawati wal arde huwa fisani Kula yaumi huwa fisani kula yaumi huwa fisa Apa jira le Qur'an aya le ma cero ka boka yinga ko santa kwala be munna Allahu akbar ma jabi soro wala la jira ka fayo ako sine ale che na sewo kana na ka sewo kana ya kwae ko lere kelen kelen biye ni wuru keme an wuru mu an nanani ale wuda wuru keme an wuru mu an nanani alewuta wuri chemen wurumwa ananani ewo makunya wuri chemen wurumwa ananani ewo makutia wuri chemen wurumwa kajiri jetete kadiama kula yaumi huwa fisani kula yaumi huwa fisani kula yaumi huwa fisani kiantia albe dube soma naam abia majlisira ale chekelu cho akasego kana asego kana ko a ko ngara moyena na ko kuni kanyi nga masala mina Kunyin ngatu. Naam. Kula yaumi huwa fisani. Kula yaumi huwa fisani. Aka teko kainga. Naam. Nya kainga. Ako tiano. Iyo. Lere kelingkeling biye. Ala ni wuru chemeda. Wuru chemen wuru mwa annani. Wuru chemen wuru mwa annani. Ewo da. Iyo. Ala lere keluna. Wuru chemen wuru mwa annani. Ewo sa. Wuri chemen wuri mwa ananani wo makuinya wuri chemen wuri mwa ananani wo makuitia ka jeti jeti ayi furtu tutu kata ba na'am ni abana ya kai maka fae sal ala man alamaka sal ala man alamaka sal ala man alamaka ala man alamaka Engwele ya solke Kebama Alamaka Ilabamaka solke Kebama Mika londi kera Kebama Mikili londi yo Kebama Solke chiei Kemika aliloni yirera Walali muamahdi wa salim Anichi Walali muamahdi wa salim Siya najatu Lekule ambudi muslimi Fiya najatu Lekule ambudi muslimi Fiya najatu Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule ambudi muslimi Lekule lan bagaro siyama bena hedrita baruka halka te bima ya famu dore na foye ko hedrita te ka baro kamna leta jamana ra ka te bima na berbe ni ngoso adama denya mi ala ka adama denya hi lalaka dan dole biara hududu dore lebe ni ko siwo ma wajibu yesale ko be wota ko mai gorkote nga arnya na qur'an ayakelen ko inna allaha ala kulli shay'in qadir Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ala te kubira. Da so sortewka. Abe wala bate so sortewka. Ni ngoso ile masu laura. Ila ala mele kripo ta allo ne allo mariaka. Sola ne yere. Itul biara. Dot mana ta? Ala ta lan nan ni jarawi mi kana ke Allah anga sisata. Allah ni ba jumani ye. Summa la yatubuna wala hum yana. Summa la yatubuna wala hum Oh, no. anya le kuma nyasi jor lema anya nyasi ando na kororma ema sa yakati ndege ke andi yalo galo kone sa yakie nao luke mo bawo e wole ta eke mo bar leta adem son to wutu ana ke lado ke mo bari wole bi sa yakati ndege ke edem son leta ke mo ortu de joyo le daraka tafi joyo le daraka tubi andorlo yalla guto ngana ma yele kawa annahum funa ngere ma yele kawa annahum sungurur mayer kawa annahum utakara yutanuna mi jawi kero la o fekole a kare kelengelen biera sinyon kele la kelengelen biera sinyon kele walba sinyon fila suma la ya tubu wole ko funa ngere ti seko wole ko sungurur ti seko hali dar masel bar yaruto allahum ya zakaru ayati taati allahum ya zakaru hali dar ter misra allahum ya zakaru ayati taati allahum ya zakaru hali bifna ngir furura allahum ya zakaru ayati taati allahum ya zakaru hali bisungur bana furura allahum ya zakaru ayati taati daya balaki tubi anya balaka tubi anya balaki itasirke ala taala ñu be famiye wole ta wole ñina masara do foye naam bi afalana na bebi yemi ñina lakare naam fa kele naya naam ngora haja lomtere naam asanga karana naam nga al masara le fo naam ya famu afala je ñina do ma naam ado angal mol ti afa ite turjiman alquran ala ko to ama ako angal mol le badawdo na ka sigi karona watu wati ayako kullu zalika malumu mimma taqaddama kullu zalika malumu mimma taqaddama walakin kullama takarara takarara kullama takarara kullama manumu mimma taqaddama manumu mimma taqaddama takarara takarara takarara takarara takarara takarara qul zalika aina mi be fatu gena malum lofenu mimma taqaddama aina kita mirfo lofen lo aina sora mi karra lampenu aina sora mi karra lampenu malumu mimma taqaddama takarara takarara takarara takarara ngame tane so fenumu takarara neki fak naki fake sege sege takarara takarara Esa te jusurura takarara Esa te jusurura takarara Akwena fofa nuwe fadwe na ya aliton lona alona chomogol femir temera ngo kana jede ka ko ilena kuma dole fo mima fofa ina kayo kana jati ilena kana dole ke mima daga ka duina kayo ni ka boke ne ile milo toki ufo ibe mi fota alona ka teme ala tara sane to fane ki foke tege ki foke tege ki foki tege wena sawati nirra ma sha Allah ega famu naam deta anya fobi ko karantiyara naam acha entenle ala taala nyine ba miye naam wolbe waye naam nga la nyine mi be karame bar tu fe naam wolbe ka karonta ka chike naam nuta che yalo nyina ampe naam nimo taala ko wazakir fe na zikra tanfa le momi wazakir fe na zikra Tanfa le mu'mini Tanfa le mu'mini Tanfa le mu'mini Tanfa le mu'mini Tanfa le mu'mini Karmor kawleta Naam Momanga ka misir to ikoro Naam Kata misir berra Naam Mafo kudama ya surai Naam wala be be taram muslimi ne be muslimi sigarata ni wala ka ba ya famu ari ala kufo nar ka ser ka ba ari ala kufo ala kufo da nya ti ala tia le zikir lo wa wala ba ni kawani lo wa mana ni wori o ke artere ko ya bo misri ya tamen misri do la ka taala misri feo wala nyina ni tafta ni ata misri do tie a bo misri tawena misri biya kele baitullah alharam kaaba ala tiram misri masjid al-aqsa bo ra ikam hali ka tamma sana ka ta seri ni ka ser butu ya e darga mi sorota ke o kelen be misri mafsa misri na anela wala ya la ma ser na ikna san zikri yana ke ke sa an o bele ya ya ka modo si ya yi eldo zikar tigar ke an gana ke te ngo lum tere asanga karna la ngake allah wal bajmai dunya be bo en wari fanta biro be ma ko yo ye mana ma ta ka kabula allah akbar na ngar mo kor ye me ma ye mana ma ta ka kabula mana ma ta ka me ma ma ta ka kabula me ta kabula men norate gele ye emani ma ta kabula ba men fasian don ye emani ma ta kabula ba men hafizu le ye emani ma ta kabula ba nyi gudo ngane nyi nga emani ma ta kabula ba kuna tinan ngara mo abu hartu zaman be mi emani ma ta kabula ba men che kan sawati gele ye emani ma ta kabula ba mene kan sawati gele ye emani ma ta kabula ba wado akadia aya ka mbunya emani ma ta kabula ba akadia aya doya emani ma ta kabula ba ale che fasian to be mi emani ma ta kabula ba anga mabule be mi o be mane ma da kabula bu men kala mo konno dile ye be mane ma da kabula bu anga mo more be mi o be mane ma da kabula bu men kan di man tigile ye be mane ma da kabula bu anga mo mo fela be mi o be mane ma da kabula bu men yere ma jige bagale ye be mane ma da kabula bu angara mo mo men be mi o be mane ma da kabula bu men yati ma don koroba le ye be mane ma da kabula bu men ke kon non di le ye be mane ma da kabula bu men kara mo ma ya ba le ye be mane ma da kabula bu anta zin ale cho mo ba bere le ye be mane ma da kabula bu anta zin ale cho mo ri ye be mane ma da kabula bu Allah ko dale cho moru ma be mane ma da kabula bu Allah ko nya be mane ma da kabula bu Allah ko moru sia ya be mane ma da kabula bu ani je Allah ko tarma Allah ko tarma ani je ora kita juma nga foye muina Allah kariye anar mustaqiqul balhi ana kar modu ni na ta kita Allah kariye ya famu hal na le kita ka la kar sinyon ta kar kele ko na chai nam ngo nam kyan kele sie ko ka fa sinyon cheme wa fa fa nya ba kele yi kyan kele a sie ko ya fa sinyon cheme wa fa mi tiam ba ke ga fa nya ba kele bo nam ani je mana ba watara mana ko le ma ta ka ma ta ka ta ka wallahi Kulama takara takara Karaba Kulukusa meku mana kina Malumu mima takadama Malumu mima takadama Takara takara Kulama takara takara Kulukusa meku mana kina Fanda biru bima nima takabula Fanda biru Bima nima takabula Fanda biru Bima nima takabula Fanda biru emane ma da kabula kum ulana me nanda ranga mo gura bafu nam anga soro alga kar moru futur bo nam kala nam ado tira ma cho ta sir la ko som yaati ko rakya fo ne ka ale fotor fere kana fere ka de ko foto tiru dote hitebi ta sir te fanabiru bimane ma da kabula fanabiru bimane ma da kabula ko yale wala ta ti o bimane ma da kabula ko na jo ma hor ye bimane ma da kabula ko ni ko malara ni nga bimane ma da kabula ko angara ma hor bami bimane ma da kabula ko angara mo jara bemi o bimane ma da kabula ko angara mo sulemana bemi o bimane ma da kabula ko angara mo abudu bemi o bimane ma da kabula ko angara mo badadu bemi o bimane ma da kabula ko abde kar mo che bemi o bimane ma da kabula ko mela ala sanya baru leye bimane ma da kabula ko men ko non dir le je men na da ga bula ko men kala mo sura mo gor le je men na da ga bula ko men ka ma la so si baru le je men na da ga bula ko ana mo garba be mi o men na da ga bula ko men so kula be ma che le je men na da ga bula ko kwa ngara mo sulemana be mi bimane ma da kabula kun men mali ma me faache le ye bimane ma da kabula kun Allahu akbar men mali ma faache le ye bimane ma da kabula kun anan ma urti sorokai Allahu akbar bimane ma da kabula kun bimane ma da kabula kun ngo naam ama ur sorokar lo naam nyanya na nga momi soro nga mo ginalo nga mo ginay or bemi bimane ma da kabula ko men makama karama ole ye bimane ma da kabula ko men alfiya karama ole ye bimane ma da kabula ko men balaga karama ole ye bimane ma da kabula ko aden karama che bemi o bimane ma da kabula ko men arodo lo male ye bimane ma da kabula ko anama timter bemi bimane ma da kabula ko nama kudusu ba bemi o bimane ma da kabula ko ala ko twarma ala ko twarma ala ko twarma anije urang anama shakikul balhi naam akramoden tibe khatim al-asam naam al khatim al-asam naam ala kutuar biema anu na allah hormara lon na fama ala madrama ni mota wor le bakara mo gariye har ka lon ni femi koso har ka chike allah akbar wol koso lon ma do ya fo lon ma do ko imam safiyon le ka fo idha lam yakun li ulama ul amiluna bi ilmihim awliya falaysa lillahi min waliyin tamna lon ma amir ka lon ni soro ka chike ni lon ye ni wor manaka ala ta wali re da wali ti ala fe na mi die jete ta be wali ala ko tarma ala anga mo khatim al asam anga mo ka mi fany akura ko ne ka me asam ko turgule ati men ka fami ye adab lu ko sar ka akrite wol be jumai wol be la dora ko anga mo che abe muso do kana fe muso nana ina masala nyi nga ina dina masala nyi muso nana ki kuma karma fanyo ka bomu sofe Allahu Akbar e fanyo mi borama amake dugu matai amakan ti abudoma naam Allah kabula ko bimane ma da kabula ko bimane ma da kabula ko maraba mi fanyo boramu sofe naam muso ka siti maraba muso sitra wolera choma yere kala muso sitra naam aki kuma muso ke kuma ke kuma choma kana koko ko na ko kuma chanyo ko kuma kuma ke kuma bo naraba ikuma dan ta mena ta ana ko yimbe ke iyo uwa nti men ke nam kelle muso ji suka kuma nam ah ya ko me karanna ta muso ke malo naraba uwa anya balaka ketelle nam jula du mor ko nam nebra muso ma sigi law ila fer lo na si ko manya ila fer lo kala modenu ñi yara kun la de kar la di ara tonya yara korosi dunya bi am ferra anya balaka ke dugal leñi kya yara fer dugal lena angana ant kuma bangi mogor ye ka so ñong baral bi am ko no kala mo de to ya me ku dora kyan ku fatiya ku so nyan ku gina ya ku muso bosi ku kala mo to di mate wallahi la hanya balaka adab kala kala dari yere le ko adab di amma wallahi ala man dia man al khatim al asam ken halka ken ko khatim al asam ko khatim turbilu mute men kay maraba ko la dora kar mo le tigra ka yinga ako ya khatim muzu kam sahab tani allahu akbar yan nam fe ko ben na lor nyindu wa hekete ka sanjur le ke e sanjur le ta ako ngara mo ko nana ko sam gonta sawale ta allahu akbar sam gonta an sawa ako a anyana sam gonta an sawa nyaa nyini sa ke jarawi ala sam gon ton kon no ele ka fan djumal jorle soron fe lo ñuma ne ka soron fe allah akbar ko sam gon tan sawa lo fan jorle ka lon fe yañ ñi yow fay wala ko ngal mo tamani masaila sam gon tan sawa kon no masara fiegi ngawle lo allah akbar kama ce ka to di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh akon si yorani yek bansa sam ngonta an sawa ele ka masara sigile lo a akalenya na naam ha to me ciek balenya na naam ekan sege eka to sege jaga naam sam kan sawa nyine nyinga ko mo ne ka lombe e ko masara sege de ta ise ka ko en la kare du masara sege sam kan tan sawa ah ka kare to roy naam wala ko ngal mombe ya ka ko fay naam lam ata'allam ghayraha naam al masara sege ko mallo ni nyong bare nyine ka law ka tu naam yerta do nyini naam e ba ni na ja ga bula ko Bemani ma dalabula Bemani ma dalabula Moy ni lawhe bo ana akize medu am nan ni masara sigi ñewul lo yer te do ñu ka lawka wala ko to nana na kete dal masara sigi ito fa nya fere angar mo hatim ko nam ya ustaz nazart ila hadha al khalq nam faraitu kull wahidin yuhibbu mahbuban فهو مع محبوبه الى القبر الله اكبر فاذا وصل الى القبر فارقه الله اكبر ابا غرام نن لا كاس فرتا كادو دون فري نغا دان فون فري نارا سورو كلين كلين بيي كان فين دو بيار في نعم فتابيرو مرحبا بما لما تقبل